du. Na zegarze piąta. Nie będę odchodził zbyt daleko od tego rodzaju dźwięków, takich spokojnych, takich niekoniecznie wesołych, takich nastrojowych. Raz na 100 lat trafia się kawę jednego z najważniejszych utworów metalowych, black metalowych, trudno rzec. Spróbujmy. Zespół, który teraz wystąpi, istnieje od 2006 roku. Wydało 18 albumów i nigdy Państwo o nim nie słyszeli. Nazywa się Big Blood. Oh, Jeden z najważniejszych mikrokosmicznych utworów we wszechświecie, Planet Caravan. Tutaj w wersji zespołu Big Blood, zespołu, który istnieje od 2006 roku, na swoim koncie ma 18 płyt i myślę, że Państwo do niego jeszcze nie trafili, ale czasem ja sam zawędruję w bardzo odległe, dziwaczne odmęty internetu. Co na to Ozzy? Myślę, że wybrałby jedną z dwóch nazw, którymi zespół się posługuje, by określić swoją muzykę. Albo jest to psychodeliczny folk i tego by Ozzy nie wybrał. Ozzy by wybrał Just Weird, czyli po prostu dziwactwo. Big Blood, tak nazywa się zespół, a płyta oczywiście do znalezienia w internecie, do pobrania za darmo, bo jak wszystkie, które zespół do tej pory stworzył. Big Blood, a płyta nosi tytuł Double Days, to tak na wszelki wypadek dodam. Część pierwsza i tam jeszcze Disintegration jest z takich znanych nazw na tym albumie. No dobrze. 8 minut po piątej, a my jeszcze nie przyłożyliśmy ani razu w tej godzinie. To spróbujmy. Pelikan ze Stanów Zjednoczonych. Just standing. saw him together with a young boy, and the look that he gave made me shiver, 'cause he always used to look at me that way. And I thought maybe I should walk right up to him and say, oh, it's a game he likes to play. Look into his angel eyes, one look and you're hypnotized. He'll take your heart and you must pay the price. Look into his angel eyes, you'll think you're in paradise. And one day you'll find out he wears a disguise. Don't look too deep into those angel eyes. No, no, no, no, no. Zaskoczeni, a ten głos Państwo rozpoznali? John Grant i zespół The Chars. Chwilę wcześniej Pelikan z nowym singlem The Cliff. A to nagranie, tak samo jak następne i to, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Calexico z Guns of Brixton, pochodzi z płyty, która od czasu do czasu jest dodawana do niemieckojęzycznej wersji magazynu Rolling Stone. Od czasu do czasu, to 91. płyta już z tej serii. I tam właśnie takie dziwne covery. Jest Lamp Chop, który wykonuje Discorrosion. Jest jest Soap and Skin z Jillem Scottem Heronem i Agnes Obel z Johnem Calem. No i taki właśnie zespół The Chars z utworem Abben. To co? Spróbujmy Soap and Skin. Utwór nosi tytuł Me and the Devil. When you knocked upon my door early this morning, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it is time to go. Me and the devil by side, me and the devil walking side by side, and I'm gonna see my man until I get satisfied. See, see, you don't see why. Jak? Chyba nieźle. Ania Plaszk, Soap and Skin z Szwajcarii, Austrii. Z Austrii. To teraz z Polski, a w zasadzie to z Francji. Soko. Now who wears the pants? And who Będzie bardzo punk rockowo na jej nowej płycie. Płyta nosić będzie tytuł My Dreams Dictate My Reality. I mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, by razem z Soko zaśpiewać na scenie i tam się razem z nią pojawić. Tak jak było 2,5 już roku temu w Białymstoku na jej koncercie. Na ten album chwilę jeszcze musimy poczekać. Ten utwór Who Wears the Pants państwo już znają, bo wczoraj był piosenką dnia w Trójce, ale udostępniony jest jeszcze jeden, Ocean of Tears. No i tak. Tak po prostu od Soko dwa nagrania. A teraz zostało nam 32 minuty do godziny 6. Wracam do koncertu, który bardzo się państwu spodobał i sporo komentarzy było po wysłuchaniu fragmentów koncertu zespołu Phosphorescent w Mikrokosmosie, więc tym bardziej z przyjemnością wracam do tych nagrań. Tell me baby, have you had enough? I'll take it back a record or so. This is a song called Tell Me Baby, Have You Had Enough? Tell me, baby, have you had enough? Cause I know sometimes I can play too rough. Baby, if you had enough, and tell me, honey, have I gone too far? I know I've spent most of my life in these bars, just banging around on this old guitar. Tell me, honey, have I gone too far? Honey, have I gone too far? I know I've spent most of my life in these bars, and I know, honey, it can be so hard. But tell me, honey, did I go too far? Tell me, baby, have you had enough? Cause I know sometimes I can play too rough, and I know sometimes I can be a bit too much. But tell me, baby, have you had enough? Tak, i w kowbojkach trzeba być, jak się występuje. I w kapeluszu kowbojskim również. I w takim, no nie wiem, ja się nie znam, ale tak jak John Wayne trochę wygląda wokalista zespołu na okładce tego albumu Life at the Music Hall. Jeszcze raz, Phosphorescent, Dead Heart to kolejne nagranie. This is a song called Dead Heart, here we go. Around your head, it's drowned in wet. misery of life. A buzzing light, a cousin light is not for him. No such is light in me tonight. I wasn't born to hide. But a shot from life. again, boy. Zajrzałem na stronę internetową zespołu Phosphorescent, a tam tylko jeden występ przed nimi zapowiedziany. W Austin, w domu. 18 kwietnia wystąpią, a dalej cisza. Ciągle nadzieja, bo półtora roku temu występowali w Polsce, to państwo mi przypomnieli, bodaj 2 tygodnie temu. No, ale przydałoby się na jakimś dużym, takim a la Dave Matthews, na takim dużym koncercie zespół Phosphorescent powinien w Polsce wystąpić. Choć trzeba, jakby to powiedzieć, trzeba jeszcze popracować. Ten zespół tak duże hale i tak duże koncerty grał. Tak duże hale zapełniał i tak duże koncerty grał. Ale zostajemy na koncercie, a tym razem przenosimy się do Londynu. Gdzie wystąpi, to też nie nowa sytuacja, kiedy Australijczycy robią karierę w Londynie. Angus and Julia Stone, A Heartbreak. Thank you. Na specjalnej dwupłytowej edycji albumu Angus and Julia Stone druga płyta, cała koncertowa, wyjątki z różnych koncertów, przed momentem z Londynu, a teraz obowiązkowy utwór z Lyonu. Yeah. Taka ślicznie wyciszona wersja tego wielkiego przeboju Angusa i Julie Stone. Są takie utwory, które idealnie nadają się na zakończenie programu. Będą dwa jeszcze, spokojnie, ale ten pierwszy właśnie do tej kategorii należy. May an angel sing you off to sleep. May your dreams be ever soft and deep. May there never be stones in your winding road. May an angel sing you off to sleep. When your days are dark and your nights are long, let me be the river that you sail away on. May your heart be ever wild and free. May you break the chains of destiny. May the stars in your eyes make you strong and wise. May your heart be ever wild and free. When your days are dark and your nights are long, let me be the river that you sail away on. Let me be the river that you sail. Zdecydowanie do tej kategorii utworów uspokajających na dobranoc należy. Willie Nile z nowego albumu. Człowiek, który zaczynał swoją karierę 35 lat temu, nigdy jej nie zrobił, ale w gronie ulubieńców wielkie gwiazdy. Willie Nile z albumu, który przed momentem się pojawił. Nosi tytuł If I Was a River. Gdyby Państwu spodobało się któreś nagranie, których spośród tych, których słuchaliśmy przez ostatnie dwie godziny, proszę dać znać. Ja spróbuję za tydzień poszerzyć te tematy i byśmy mogli wsłuchiwać się w dźwięki, które jak najbardziej nam odpowiadają, a ja ze swojej strony też postaram się Państwa za tydzień w Mikrokosmosie zaskoczyć. To co? Zostawiam Państwa w dobrych rękach, bo już widzę, kto tam za szybą się szykuje. Irena Dan i Grzegorz Zembrowski, dziękujemy, a na uśmiechniętą sobotę Lord Huron. Do za chwilę. I know there's another man, but he ain't gonna Autopromocja. Otóż proszę Państwa, już niebawem, kiedy zabrzmi złoty róg, czyli 2 marca, rozpoczniemy plebiscyt Srebrne Usta 2014. Ja spróbuję tak to wytłumaczyć może. Nie, ja wytłumaczę. Otóż politycy lubią nasz plebiscyt. Z nadzieją na wzajemność. I cały rok pilnie starają się o nasze statuetki. Oni nie wiedzą, że mówią prozą. I pewnie dlatego czasem osiągają szczyty poezji. No niestety. Przeciwnie, cieszymy się. Dzięki nim Srebrne Usta to... zawsze sukces. I jeśli tym razem nie rozbawimy Państwa... to... będzie źle. Zatem do usłyszenia w poniedziałek. Beata Michniewicz. Autopromocja.